राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 30 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी तो कोई प्रश्न आया नहीं। कहते हैं कि इसका क्या रहस्य है कि सोई जाने देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाए, इसका रहस्य क्या है? अभिमान छोड़ना, अभिमान अभिमान जोर सर हो जाओ, जो जानकार सुना देंगे अभिमान छोड़ दो। अभिमान ऐसा रहस्य है, रहस्य अभिमान छोड़ना। अस तो जानते ही हो, सो जाने जीवन जीव वही जानता है जिसको तुम जानते हो। जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारा जाना तुम्हें हो जाता है। रहस्य है अभिमान नहीं छोड़ना। वो दूसरे समय तो नहीं जान सकता, अभिमान होता है दूसरे जगह पर भी नहीं जानता। जनाते थे अभिमान सरल हो जाओ, सरल स्वभाव मन कुटिदाई जथाधर्म संतोष दाई मोर दास गाय नराशा कर तो कहाँ विश्वास। अब क्या क्या कहाँ तुम कहू बहुत बधाई आचरण बसी में भाई सरल से भवन मन रुकी जाए ये आदर्श सरल जाए तो सो जनाए दिल जेव जनाए जानते जान जाएगा। मेरे तो मन में ऐसी आती है कि हर एक आदमी जान सकता है, बहुत सरलता सीधी सारी बात है, बहुत सीधी बहुत सरल बहुत ऐसी बात दी सब जान सकते सब जान सकते बहुत ही। अपनी बात तो क्या है, अपनी बात तो हरेक दिन समझाई अपनी बात है, खास अपनी बात है खास सब जान सकते हैं। तो जानेंगे जीवनदायी सरल हो जाओ, सरल सरल स्वभाव मन गुटाई सतादार संपाई परी मरा दे तो बहुत विचित्र बात हुई है। जाने राम कुटिल धर्म हुई हद कर दी है लोग है गुरु साहेब धोई बहुत विशेष बात है। तो सीताराम शरण नदी मोरे आनंद मिलने वालों के तौर है कितनी विदेश बात बताई कितनी विदेश बात बताई जाने राम कुटलर वो लोक है गुरु साहेब द्रोही तो सीताराम शरण नदी मोरे आनंद बने वालों के तौर है। और ऐसी गई ऐसी माँ के सामने कौशल्य माया, कौशल्य माया कहकर माँ को माने गया भरजी ने, माँ बेटे को मन में याद है, बेटे को मन में याद है माँ बोले माने राम जी तो माँ कहते पहले कह गई माँ से मिलिया है पहले माँ भर दी गए बने गए पाल केसर गए नंदीग्राम गए जहाँ भर रहता था जी हो महाराणी साहब आप तो मेला में पता बेटा ही होंगे किसी किसी तो लगे माँ को महाराणी साहब आप तो मेला में पता आप माँ भी तो बेटे को बनवा दे कह गई मैं मन इच्छा है भरत मेरे को माँ कहते मेरे को माँ कहते भरत के महाराणी साहब आप महिला में पता हो अरे तुम्हारे जैसा आदमी से बैठे हटने माँ ने महाराण साहब कहते कर दी बात राम जी तो बहुत बार कह गई रहे फिर मैं सोचा था उसे होटले मार भर्ती के पास वही सोचा था छुट्टे से बने अब कौशल माँ हो कह गई माँ हो चाहे सुमित्रा माँ हो कोई कोई हो भर्ती से नहीं है बहुत छोटे से कुछ मार गई चित्रकूट गए थे पहले माँ से मिले से राम ने और वनवास आए तो पहले के गई मैं गए पीछे मात गए मेरे भरती माई नहीं गई अब बेटा के मना नहीं साहब आप पर खेती करनी बात है क्यों आप तो राज सुना ना आपने राज सुन लगे इसलिए मैं लम पता अच्छा नहीं आप बेटू गए हमारे मारे भूख ही बेटो बोले माँ कहते हैं माँ क्यों आप राज अच्छा लगे राज अच्छा लगे जो हमारे साहब माँ तो नहीं दे आप कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ आप कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ साधक अशरीरी होता है फिर हमारा अपमान सह नहीं सकते तुम शरीर में बचाओ अपमान शरीर में बैठे शरीर में अपमान सह नहीं सकते कह कहीं मारो कितना अपमान है भरत बेटा है वो कह रहा है महाराज आप मेला में पता और इन बात का सही नहीं हो रहा ये अभिमान है अभिमान याद कहते हैं ये शरीर से मोह कैसे छूटे भगवान की कृपा से, सूर्य भगवान की कृपा से, भगवान हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ, प्रभु को पुकारो, प्रभु की कृपा छूटेगा, भगवान की कृपा से छूटे भाई। मेरे मन में आती है एक एक भाई एक एक बहन तत्व को प्राप्त हो जाए, भगवान प्रेम को प्राप्त हो जाए, तत्व हो जाए। अब देखो थोड़ा आदमी रह गया है, अब हिम्मत करो, थोड़ा आदमी में बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा आदमी में बात बढ़िया होती है। मैं तो पूछू बहुत चौकी बात है, आज पूछ भाई बात है, बहुत बढ़िया बात बताई आप पूछो। ये पूछते हैं कि मन के विकार है वो छूटते नहीं, तो आप कहते हो कि भगवान की कृपा से छूटेंगे, तो हम भगवान की कृपा का इंतजार करते रहे? कृपा के कृपा मानो भगवान की, भगवान कृपा मानो, पुकारो भगवान पाए नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, रो कर ये है एकांत में रो और पुकारो, और रोने ना सुन सब मान लग जाएगा, सब मान लग जाएगा, फिर भगवान की कृपा का भरोसा होगा, अभिमान बन जाएगा। भगवान कृपा करते हैं भाई, भगवान भगवान कृपा करते हैं, एकदम कृपा करते हैं, कृपा करते हैं हरेक पर, स्वभाव भगवानों के पद हो, कृपा स्वभाव है, दीन दुखी जो सच्चे हृदय से दीन होता है उसका दुख भगवान सह नहीं सकते, कितना रो रो कर मर जाओ तो परवाह नहीं करे, परंतु असली तत्व के लिए व्याकुल होता है तो भगवान सह नहीं सकते, और कृपा करते अवगुणों से व्याकुल हो जाओ और रो कर हो दबे दीन जब दबे दीन साधु संगति पाई है, भगवान के पास रोक रहे भगवान से कहो रोक रहे व्याकुल रोक रहे। मन की निर्मलता के लिए क्या करें? मन की निर्मलता के लिए क्या करें? भगवान पुकारो, एक ही दवाई बढ़िया, राग द्वेष मिटाओ। पूछते हैं कि कपट छल छिद्र भरे पड़े, ये कैसे निकले, कोई उपाय बताइए। हे नाथ हे नाथ, एक उपाय दूसरा भी है, जिनके साथ अभी खटपट है, बहुत बढ़िया साधन है, बढ़िया बहुत बढ़िया उपाय है, ये खटपट है उनको भी संभव जा गए हो, वृंदावन के भक्त हुए हैं, हम ऐसी बात आती है, नाम याद नहीं है पाए, वो बड़ो बड़ा बड़ा मंदिर है ना मंडा, लाला बाबू एक दूसरा नाम क्या था, एक लाला बाबू है दूसरा शाह जी कहते हैं, कोई रंग जी कहते हैं, कोई शाह जी कहते हैं, शाह जी बहुत धनी थे दोनों, भगवान पास वहां जाओ भिक्षा मांगोगे, गुरु जी के वहां जाओ तुम्हारे साथ भिक्षा मांगे, लीला शाह है? लीला साहब बता रहे, लीला साहब काफी नाम आ गए तो एक बात चल रहे, दोनों बड़े धनी वाले, बहुत धनी साधु बेशुमार मंदिर करते अपना मंदिर बनाया, रंग दिया मंदिर एक वो कौन सा मंदिर है, रंग जी का मंदिर बहुत धनी थे। तो सब अंतर निर्मल होता है, जीवन खटपट है, बेजा चरणों में गिर जाओ चरणों में श्रद्धा गुरु जी का, वहां जाओ बेसा मन वहां जिन लेखा कोई आदमी दुष्कर्म करता है उसको देख करके हमारे मन में विकार हो जाए तो हमको पाप लगेगा। हाँ, हमें विचार दया नहीं चाहिए, पाप करने वाले ऊपर दया नहीं चाहिए, क्या दशा होगी, कृपा करो। अभ्य शास्त्र बोलता मैं इतना करूं दो यार, पता नहीं चार बताया है मुदिता उपेक्षा और मित्र करूं मिलिया सच्चे देश लग जाओ भाई, आपने मन में केवल लगन केवल भगवान ही लगन, जिसको खटपट है उसी के चरण में जाए गए जाए, दूध का पैसा मार गई दूध दिया हुआ है कि देरी हो गए, हमारे पास समय नहीं है और बेलना है और बेलना है, तो लगी उस से उठ नहीं हो गया, प्रेम बनना नहीं लगा, धन्यवाद बोली और बेला नहीं हमारे समय उठे मर जाऊ कल क्या बता है, जिनसे खटपट है उन्हीं के सुना बजार भर शुद्ध जानता है नहीं मारे शुद्ध हो जाएगा। शेर जी गए थे आसाम में, वहां की एक बात है बताई, शेर जी बताई सुनी हुई आप अद्वेश मित्र को श्लोक अद्वेश होता श्लोक है वो कौन सा श्लोक 11 का प्रश्न निर्वैर सर्वभूतेषु ये वाला 11:55 मत कर्म कृन मत कर्म मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु ये समान निर्वैर सर्वभूतेषु वही बूढ़े से आदमी वही खड़ा हो गया हाथ जोड़ बोला मारते हार मे आंसू मारे पैर है और कोई सुन बैर नहीं है तो माफी मांगो माफी मांग जाए कि आज सीधा हुआ है बहुत तेज आदमी है मारे बोला मैं रोड़ लग गया कि मैं तो मांगू खरमा शेर जी क्या शेर जी ने कहा मेरा स्वभाव नहीं है वर पीट हो गई भर रही हो कि विधवा थी सुनो शेडियों में भी थे लगाओ थी सुनो दोनों छोड़ दिया पैर मारो बेटो उठे हो बड़े नीचे सत्संग में गया अच्छा पटना गया ऊपर सो ऐसे धनी आदमी भी पदों पड़ गया और सब है हमारा अंतकरण मूल्य शुद्ध हो जाए अंतकरण शुद्ध हो जाए एकदम धैर्य चरणों पड़ जाए कितनी बढ़िया बात है कितना देर में अंतकरण शुद्ध हो जाए लाभ संतोष होता है मन उठ गया मोहदास गाय बना नराशा कहो कहा मिशाशा कहा बहुत कहूं का कथा बढ़ाई यही आसन बसे में भाई यानी भगवान के पास भरोसा नहीं तो यूं करो जिससे ज्यादा खटपट आप रही बहुत ज्यादा बैर और ये चरणों में जाए कृपा करो माफी कर दो सब माफ कर दो सर से माफ एकदम ठीक हो जा बढ़िया बात है सबके लिए अंदर का निर्मल हो जाए और कर्णों की आएगा अंदर का निर्मल हो जाए बस बात आई मेरे मन में पुष्प तो पहुंच हुए सर का हुए छोटी वाली लंबी सारी छोटी नहीं मैं आओ बता बताओ मैंने मुंह से कह मारे मारे मुंह से यार ऐसे हो गया बताओ ठाई ठाई मारे कहने ठाई बताओ मुंह से इज्जत की बात है हाँ मिनी में मिनी मिनी कह रहे ने सोटला हुआ अठे मिंडिया हुआ अठे गद्दी हुआ मिनी कह रहे आजकल हुआ कौन है कौन है मेहंदी को चढ़े मेहंदी दो आज कल गुंदी हाँ मोह से मोह छोड़ी भाई